Έχεις μέρες που γύρισες. Έκα, δύο εβδομάδες. Εγώ προσπαθώ περίπου μια εβδομάδα να σας πιάσω, αλλά... τίποτα. Είχα αμυθεί το κινητό μου, κατάλαβα. Περνάς καλά. Καλά, μωρέ. Καλά, ξέρεις. Μπράβο, πολύ χαίρομαι για σένα. Πρέπει να σε κλείσω, ρε, γιατί δεν είναι πολύ καλά. Έλα, να τα πούμε, εντάξει. Έλα, καλό χαμόγελο. Θα είμαστε μαζί όταν ο ήλιος παγώσει, τη στιγμή που οι άνθρωποι θα γίνουν αηλοί, όταν βγάλει πλοκά μια το παγώνει. Χιόνι τον ήλιο να παγώσω, να σκοτώσω όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Θα κολλήσω χταπόδι στο παγόνι. Το σκέφτηκα καλά. Ναι. Πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή μια στιγμή.